Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, bu haftanın bir arada verdikten sonra, bir hafta aradan sonra tekrar buluşuyoruz. Nedir spor gündeminde başlıca gündem maddesi olan şeyler? Doğru, bende de bir takım teknik aksaklıklar oldu. Geçen haftayı da atladık. Şu iki konu üzerinden aslında bu kurumların, yetkililerin spor alanındaki sorumsuzluğu üzerine bir değinme yapmak isterim. Yani biri yaklaşık iki hafta oldu. Paris'te bir Şampiyonlar Ligi finali oynandı ve organizasyon neredeyse tamamen bir skandala dönüşüyordu. Yani saha içinde bir sorun yoktu ama stada geliş gidiş girişlerde sağ olsun Paris emniyetinin ve UEFA'nın da herhalde payı var. Büyük bir skandala dönüştü. İkincisi de dün açıklanan bir gelişme. Son bir gelişme. Bu Larry Nassar davası var ki açık radyoda çok konuşmuştuk. Herhalde biz ilk değineli 5 yıl falan olmuştur. Orada mağdurlar FBI aleyhine suç duyurusunda bulundular. 1 milyar dolarlık bir tazminat söz konusu. Yani bu iki konu üzerinden gidelim isterim. Aslında Şampiyonlar Ligi finali 2 hafta geride kaldı ama hala yankıları devam ediyor. Çünkü orada da bir gelişme oldu. Yine bu hafta içi Fransız Senatosu'nda soruşturma var. Hemen bir soruşturma açıldı o maçtaki, maç öncesinde daha doğrusu yaşananlar üzerine. Yani çok kısa hatırlatırsak Avrupa kulüp futbolunun en önemli günü Şampiyonlar Ligi finali. Birkaç yıldır cumartesi günü oynanıyor. Aslında bu senenin ev sahibi St. Petersburg'da ama Şubat sonu Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra tabii ki ev sahipliği oradan alındı ve apar topar Paris'e verildi. Hani muhtemelen merkezi bir yer, büyük stat, organizasyon tecrübesi gibi gerekçelerle. Ancak görünen o ki 3 ayda Paris buna hazırlanamamış. UEFA da bunu iyi denetleyememiş belli ki. Çünkü maç öncesi büyük bir faciadan bence taraftarların işte belki biraz bir kısmının sükuneti falan. Yani tesadüfen kurtulduk diye düşünüyorum. Çünkü maçı izleyenler de fark etmiştir. 35-36 dakikalık başlama vurusunda bir gecikme oldu ki bu tip organizasyonda pek rastlamadığımız bir durum. Bunun sebebi de maça gelen özellikle İngiliz taraftarlarının, Liverpool taraftarlarının stada bir türlü ulaşamamasıydı. Ve ulaşamadıkları gibi yani giriş çıkışlarda belli ki yeterince önlem alınmamış. Önlem derken yani işte biletleri var. 2 saat, 2,5 saat bekliyorlar. O stada giden güvenlik koridorundan stat kapılarına ulaşamıyorlar. Bunun üzerine bir de Fransız jandarması taraftarların üzerine ki aralarında çocuklar var, kadınlar var, engelliler var. Göz yaşartıcı gaz sıkıyor bir de. Zaten insanlar bilet mağdur ki hiç stada giremeyenler de olmuş bunların içinde. Ama onun üzerine ne oldu? Yani tipik kamu yöneticisi artık her yerde görüyoruz. Fransa Spor Bakanı ve özellikle İçişleri Bakanı Gérald Darmanin ve Spor Bakanı Amélie Oudéa-Castéra, bu yeni hükümetin bakanları, doğrudan taraftarları suçladılar. Böyle bir İngilizlerin üzerinde de 30-40 yıl önceden kalan bir holigan damgası var ya. Evet. Biz bundan önce atarız suçu, kurtuluruz diye. İşte sahte bilet var, bedava girmeye çalışıyorlar, kapıları zorluyorlar falan. Halbuki bugünün dünyasında artık bunu böyle bir şey uydursanız bile bunun doğrulamasını yapmak çok kolay. Herkes bir tür muhabir sayılabilir bu akıllı telefonlar sayesinde. Yani belgelemek çok kolay ve daha maç başlamadan ve maç sonrasında tabii onlarca güvenlik güçlerinin onlarca istismar videosu geldi. Yani diken şeyin tellerin arkasından insanların yüzüne, şikayet eden insanların yüzüne gaz sıkan bir takım güvenlik görevlilerinin videoları ve tabii yalancının mumu yatsıya kadar değil artık. Yani sabah ezanında belli oluyor bugünün bu iletişim teknolojileri dünyasında. Hani o gün anlaşıldı zaten bunun ne kadar büyük bir rezalet olduğu. İşte bakan kemküm falan etti. 30-40 bin sahte bilet var, o yüzden kapılara yüklüyor falan demişti. Sonra işte onun aslında 40 bin değil 2500 sahte bilet olduğu anlaşıldı. Şimdi de işte bu hafta senatodaki soruşturmaya Paris Emniyet Müdürü geldi. Yani sadece küçük Paris'in değil etrafındaki 3 ilin de vilayetin de sorumlu emniyet müdürü o. İşte senato karşısında dedi tek şeyin sorumlusu benim. Hiç iyi yürütemedik yani o günün polis açısından hiç iyi bir maç organizasyonunu beceremedik. Yani 30-40 bin rakamını da biz şaşırdık. Hiç bunun bir bilimsel şey yok zaten. Dayanağı yok bu söylenen rakamın. Ama işte o kalabalığı durdurmak için de, geriletmek için de tek şeyimiz göz yaşartıcı gazdı. Hani fiziki bir başka bir müdahale yapmanın yanı sıra. Öyle işte temkin edip duruyorlar yani açıkçası. Hakikaten büyük bir facianın eşiğinden döndü. Dediğim gibi yani futbol izleyicisi de o bizim Hooligan diye atıldığımız dönemden beri çok değişti çünkü. Yani hem İngiltere'de hem Avrupa'da yani böyle bir %95'i erkek kitleden, ailelerin, çocukların, kadınların olduğu bir kitleye dönüştü bu. Statların artık daha modern yapılara evrilmesiyle de böyle oldu bu. Oraya yani kırmaya, yıkmaya gelen bir kitle yok. Hele Şampiyonlar Ligi finali için konuşuyorum. Bu arada bir takım videolarda bedavaya, stada bedavaya girmeye çalışan kişilerin videoları var. Onlar taraftarlar değil. Muhtemelen yörede oturan genç Fransızlar. Yani birisi de onlar Liverpool seyircileri de değil. Oradaki Fransızlar muhtemelen. Ha, beleş yani. Bulduk gelelim finale diyorlar yani. İşte bir takım kapılar işaret ediyor. Bakın burada güvenlik yok. Bunların videoları var. İşte o kapıların üzerine atlayıp içeri giriyorlar bu şeyden. Nasıl diyeyim? Stat kapıları değil de bunlar hani bir dış duvarlardan diyelim. Sonra içeri girebildiler mi bilesiz? Onu bilemiyorum tabii çünkü mutlaka bir daha bir kontrol vardır herhalde. Peki giremeyen, bir şey soracağım Alp. Evet. Giremeyenler açısından çok sayıda giremeyen oldu mu ve ellerinde bileti olup da giremeyenlerin paraları, bilet paraları en azından iade edilebildi mi? Böyle şeyler ne durumda? Şu an hem Fransa hem İngiltere tarafında şikayet topluyorlar. Muhtemelen bu tip başvurular olacaktır. Yani bu herhalde biraz vakit alacak. Bence bilet paraları iade edileceği gibi herhalde bir kendi çapında bir takım tazminat talepleri falan da olabilir. Şimdi. Evet. Ya engelli olup dediğim gibi tekerlekli sandalyede yüz suratına gaz sıkılan kişi var yani. Yani muhtemelen biletin dışında da bir takım tazminat talepleri olacaktır. Dediğim gibi şu an şikayetler toplanıyor. Hem Liverpool, bu arada İspanya tarafında da tabii. İspanyollar herhalde daha az bu işin içinde kaldılar ama Real Madrid de sonra şey yaptı. Bir takım duyurularda bulundu. İşte sonunda UEFA da bir hafta geçtikten sonra falan bir resmi özür de diledi tabii. İki taraftan yani o gün taraftar suçlamak belki kolaydı ama yani üstelik bir yıl içinde bu ikinci kez oluyor. Geçen yıl Londra'daki Euro finalinde de benzer bir facianın eşiğinden dönülmüştü. İşte sonra öğreniyoruz ki meğerse UEFA'nın Head of Security, güvenlik müdürü mü demek lazım artık? Evet. Kişisi meğerse UEFA'nın şu andaki başkanı Alexander Seferin bu güvenlik müdürünün sadıçı düğününde. Yani bir ahbap çavuş ilişkisiyle oraya o göreve getirilmiş belli ki. Elimizde olan da bu işte. Yani bir yıl arayla UEFA'nın en büyük iki finalinde iki ayrı güvenlik problemi. Yani elbette UEFA tek sorumlu değil. Ev sahibi ülke ve ona bağlı sorumlular, işte güvenlik güçleri vesaire var. Ama UEFA'da burayı denetlemesi gereken kurum. Çünkü bir nevi ev sahibi bu iki organizasyonda. Bu denetlemenin hiç yapılamadığı, planlamanın eksik yapıldığı aşikar gördüğünüz üzere. Evet, bayağı ciddi bir yapısal problemlerle de malul diyelim eskilerin deyişiyle bu çeşitli yolsuzluk haberleri de uydurup kaydırık şeyler de sık sık geliyordu gündeme. Dolayısıyla burada epey bir çatlak ve problem olduğu anlaşılıyor. Evet ki yani bu UEFA'yı bir şekilde bir sınırlar ötesi bir kamu kuruluşu saymamız lazım herhalde. Zaten İsviçre'de evet, böyle muamele görüyorlar. Merkezin bulunduğu. Şimdi buradan başka bir kamu kurumuna geçeceğim. O da FBI. O da Amerika'daki ayağı. İşte en başta söyledim, bu Larry Nassar'ın seri taciz mi diyeyim artık, kelimeyi bulamadım. Yani 20-25 yıl süren ve genç kadınlara, kızlara yönelik böyle yüzlerce kadını taciz etmesini, seri cinsel saldırgan demek lazım. Evet. Herhalde. Sonuçta hapse girmişti. 175 yıl hapis cezası aldı ama tabii yüzlerce mağdur var bu işin içinde ve arada da konuşmuştuk. Bir de ihmalkarları var bu işin. Yani bir saldırgan var, bir de saldırgan ortada olduğu halde hem Michigan State Üniversitesi'nde hem ABD'nin spor kurumlarında hem de FBI'da bu işin ihmal edildiği meselesi var. Şimdi FBI'ın, yani bu olay herhalde biz 2017 sonu galiba açık adede konuşmuştuk. Değil mi? Evet, 2017'de evet. Herhalde Larry Nassar artık tutuklanmış ve yargılanıyordu. 2015 yazında aslında FBI'ye bir takım bildirimler gidiyor. Uyarılar yapılıyor. Böyle böyle bir şey var diye. FBI'ın iki kişi söz konusu özellikle. İki agent, memuru mu demek lazım? Memuru. Bu kulak arkası ediyorlar. Dikkate almıyorlar bu şeyle uyarıları ve olay 1,5-2 yıl daha devam ediyor bunun üzerine ve en azından 70 kız ya da kadın taze uğruyor bu kalan sürede. Yani FBI o anda müdahale etse belki çok daha önce Larry Nassar gözaltına alacak, tutuklanacak, hukuki soruşturma süreç başlayacaktı ama bu yapılmadığı için kaybedilen 1,5-2 yıl ve daha mağdur olan, yani yüzlerce kızın ve kadın üzerine mağdur edilen 70 kişi daha var. Aslında ABD Adalet Bakanlığı'nın görevlendirdiği müfettiş FBI aleyhine sanıyorum böyle bir ziyar zemberek bir rapor vermişti ama sonunda Adalet Bakanı dedi ki ya ben şey yapmıyorum, bir şey açmayacağım, yani dava açmayacağım bu şeylerin aleyhine. Dava, kendim suç duyurusunda bulunmayacağım. Niye? Madem öyle dediler. Niye açmıyor dava? Yani bundan daha belirgin bir suç durumu istesen yaratamazsın, olamaz yani. Buna rağmen evet. De kendi şeyini, insanlarını korumak için mi yapıyor bunu? Neden? Aslında Adalet Bakanlığı'nın şey değil tabii, doğrudan değil. Şimdi onu bugün haberlere tekrar bakarken o kısmı atlıyorum. Yani niye suç duyurusunda bulunmadı Adalet Bakanlığı'nın kendisi? O kısmı şey yapıyorum, göremiyorum, bulamadım. Hani gerekçe neydi, mutlaka bir gerekçe gösterilmiştir. Ama tabii bunun üzerine kısa bir süre bekledikten sonra çok ünlü eski jimnastikçilerin olduğu sporcu grubu kendileri suç duyurusunda bulunmaya karar verdiler ki belki gelmiş geçmiş en büyük jimnastikçilerden Simone Biles, yine olimpiyatta yarışmış Ella Reisman, Michaela Maroney, işte Maggie Nichols falan var. Yani çok önde gelen isimler var. 90 kadın kendileri suç duyurusunda bulunmaya karar verdiler ve 1 milyar dolarlık tazminat talep ediyorlar. Şeyden, FBI'dan bu ihmalkarlığın karşılığında ve şeyde de yani yaptıkları açıklamada bu eski artık jimnastiği bırakmış olan Michaela Maroney yaptığı açıklamada demiş ki yani her kurum bizi koruması gereken her kurum kurumun ihanetine uğradı. Yani ABD Olimpiyat Komitesi, ABD Jimnastik Federasyonu, FBI ve şimdi de Adalet Bakanlığı. Yani söyleyebilecek söz o bu olabilir zaten bu cümlede. Hepsini toplayabiliriz. Ya bunların hepsi kamu kurumları, gerçekten gözetmeleri gereken genç insanların saldırı uğramasına, yıllarca seri halde saldırı uğramasına göz yumdukları gibi tazmin edilmelerine de engel oluyorlar şimdi. Yani zaten hukumların büyük bölümünde bir takım değişiklikler oluştu. Görevden alındı, Jimnastik Federasyonu vesaire herhalde bir yeniden yapılanma var ama yeterli olmayabilir. Üzerine bir de işte FBI'yla Adalet Bakanlığı işte diyor ki yani suç duyurusuna gerek yok diyor. Herhalde bu genç kadınlar söke söke haklarını alacaklar haklı olarak. Yani 90 kişi suç duyurusuna bulunmuş ama tazminat hakkı olan kişi sayısı daha mı fazla bilmiyorum ama yani toplam miktar meblağın 1 milyar dolar olduğunu görüyorum ben perşembe günkü haberlerde. Bu başvuruların Larry Nassar'la ilgisi yok değil mi? Yani doğrudan doğruya polisin ihmaline, polis teşkilatının, FBI'nin. Tabii zaten şeyden dolayı sanıyorum ABD Olimpiyat Komitesi bir 300 milyon dolara varan tazminat ödedi. Ödemeyi kabul etti şeylere, mağdurlara. Yani sportif tarafta bir tazmin söz konusu zaten. Yani tabii böyle bir şeyin tazminatı olmaz aslında. Yani bu hele seri saldırganlık, defalarca mağdur olanlar, aile, bilmiyorum böyle bir şeyin terapisi zaten hani yıllar sürebilir, işte ailesinden kayıp olanlar falan var. Bu tarafta şey, işte ihmalkarlık tazminatı diyelim. Hani hem dediğim gibi bu seri saldırganlığı daha erken bitirme fırsatı varken buna göz yumma, hem de sonra işte yeterince belki soruşturulmasına izin vermeme gibi gerekçeler sayabiliriz. O sefer de o taraftan da herhalde söke söke haklarını alacaklar bu genç kadınlar. Yani işte spor tabii daha büyük bir alan hale geldikçe yıllar içinde. Burayı yöneten ya da denetlemesi gereken kamu kurumlarının da ya yanlış kişiler var ya işte herkes birbirini kolluyor. İç denetim mekanizması zayıf. Yani Larry Nassar olayında çok barizdi çünkü. Özellikle Michigan State Üniversitesi'nde onu kollayanlar arasında mesela başka kadınlar vardı. Çünkü beraber çalıştığı yöneticiler onu kolluyorlar yani. Şeyler hep yalancı. Kızlar, hani gençler, çocuklar falan onlar yani yalancı, palavracı falan. Yani sümen altı ediliyor iş. Hani o kısmı konuşmuştuk zaten. İşte FBI'ye kadar gidiyor. Orada da başka bir imalkarlık söz konusu. Bu yani belki acıları tamamen dindirmez ama umarım bu mali olarak haklarını alırlar. Küçük bir teselli olur belki. Böyle bir durum gerçekten. Evet, yani spor yerine böyle şeyleri sık sık konuşmak, skandal boyutundaki yolsuzluklar, cinsel suçlamalar, suçlar ve suçlamalar, bunları konuşmak zorunda kalıyoruz spor kadar yani. Yani tabii Türkiye'yi bilmiyoruz. Şu anda tabii siyasi iktidara da çok bağlı olan bir sporun yönetimi var. Oradaki şeyler tamamen sümeni altı ediliyor zaten. Yani hiç konu hele futbolda mesela her şey konuşuluyor. Çünkü orada çok fazla çıkar grubu var, çıkar çatışması var. Mutlaka birileri yazıyor. Biraz belki basketbol falan. Onun dışındaki alanları, diğer spor dallarını falan biz hiç bilemiyoruz. Olanları, edilenleri. Buna yönelik çalışan bir medyada kalmadığı için artık işte tek tük hak savunucusu, avukat falan varsa onlardan öğrenebiliyoruz. Böyle bir durum var. Evet, yani dünyada da zaten medyanın yeterince işlevini görmemesi, giderek daha az görüyor hale gelmesi de bu skandallerin aile boyu, hatta dünya çapında ve on yıllara yayılan rezaletler olarak karşımıza çıkmasına yol açıyor. Maalesef. Birkaç dakikada haftanın sportif gündemi olarak aslında tenise değinebiliriz. Yarın ikinci Grand Slam'i Roland Garros geçen hafta sonu Paris'te sona erdi ve bizi bir kez daha hayretlere bırakacak şekilde özellikle erkeklerde. Rafael Nadal 14. şampiyonluğunu kazandı. Gerçekten inanılır gibi değil. Yani 2005'te ilk kez kazandığında evet farklı bir tenisçi olduğunu görmüştük. Aradan 17 yıl geçti. O kazanmaya devam ediyor. Çok. Gerçekten inanılır gibi değil. Evet, oraya evet. Abone olmuş. O şey etti. Kaç yaşında şimdi? 36 yaşında oldu. Hatta turnuva sürerken doğum gününü kutladım. Yani tenis için tabii hani 15 yıl önce çok ileri bir yaşlanabilirdi. Şimdiki bu kuşak o yaş ortalamasını hayli ileri çekti. Arada yani o ilk kazandığından bu yana tabii birkaç tenisçi kuşağı geldi gitti. Hiç kazanma şansı olmayanlar oldu. Böyle bir üstünlüğü söz konusu. İşte Nadal ve onun çağdaşı diyebileceğimiz Djokovic. Hatta onlardan daha büyük işte Federer'in. Ya Nadal'ın hani başarısının bir de şöyle bizi şaşkına düşüren bir durum var ya. Öğreniyoruz ki turnuva 2 hafta boyunca ağrı kesici iğnelerle oynamış. Çünkü özellikle geçmişte daha da fazla çok fiziksel bir stili vardı tabii. Hele daha gençken böyle kortun bütünlüğü kaplayan bir stili vardı Rafael Nadal'ın. Her yere koştururdu. Ve hani çok güce dayalı bir tenis. Biraz tabii zamanla, yaşla bu budandı ama onun etkilerini vücudu taşıyor tabii. Yani dizler, ayak işte sol ayağındaki sorun sebebiyle herhalde maç oynayacağı her gün belki hatta antrenman yapacağı günlerde buna dahildir. Ağrı kesici iğne olmuş. Ve turnuva sonrasında da gördük ki İspanya'ya döndüğünde koltuk denekleriyle yürüyor. Yani ayağında bir alçı falan yok ama o sol ayağı bayağı sorunlu gördüğüm kadarıyla. Hatta şu çıktı yani bu bir doping midir değil midir? O ağrı kesicideki maddenin ne olduğunu bilemiyorum ben. O konuda bilgim yok ama doping kontrolü muhtemelen yapılıyordur. Hani orada bunun herhalde şeye aykırı, kurallara aykırı bir madde olsa muhtemelen çıkacaktır ama bu kadar buna rağmen yani vücut bu hale gelmişken bunu sürdürecek azim gerçekten çok acayip ve finalde zaten çok zorlanmadı açıkçası. Casper Ruud'a karşı. Belki erken final geçen çarşamba günü oynanan çeyrek final maçıydı yani Djokovic'e karşı oynadığı maçtı böyle gece yarısı Paris'te. Biri geçe herhalde yerel saatle 1.15'te mi bitti o maç herhalde. Böyle bir şey olması lazım. Hatırlamıyorum. Yani öyle bir, yani şeyde otoparka falan kilitlemişler. Gazetecilerin arabaları otoparkta kilitli kalmıştı. Yani o kadar geç herhalde onlar tabii. Maç bitti 1.15 ama gazeteci olunca iş 2 saat daha sürüyor malum. Yani otoparktan evet. Çıkaramamışlar otomobillerini. Yani öyle geç saatte biten bir maçta varken finali kazanınca zaten işin akıbeti biraz belli olmuştu. Sonraki iki maç daha rahat geçti Nadal için. Yani nereye kadar gider? Bir kez daha oynar mı? Yani biraz aslında biz böyle emeklilik sinyalleri de aldık son bazı basın toplantılarından. Yaş kazandıkları, bu yıpranma payı falan hepsini bir yere getirince herhalde o emeklilik yakın gibi geliyor bana Nadal için de. Yani Federer zaten herhalde bu sene son 1-2 turnuva oynayıp bırakacak gibi geliyor. Normal yani hani tenis gibi bireysel ve çok çekişmeli bir spor dalında 16-17 yıl, 18 sezon bu seviyede kalabilmek çok zor gerçekten. Ya, takım sporlarına bile zor ama bireyselde tamamen sporcunun üzerinde, bir kişinin üzerinde. O yüzden yani bunca yıldır tabii hayranlıkla izliyoruz. Evet, Novak Djokovic ne yaptı bu arada? İşte o Nadal'a yenildi çeyrek finalde. Evet. Erken evet. Final dediğim maç oydu. Yani biraz çekiştiler ama 4 sette Nadal işi bitirdi. Yani biraz Djokovic hayal kırıklığıyla ayrıldı yani Paris'ten. Bakalım Wimbledon çimlerinde bir şey yapabilecek mi onu göreceğiz. Yani çim sezonuna geçiyoruz şimdi. Bundan sonra Londra'da neler yapacağını orada göreceğiz. Bu hayal kırıklığını bertaraf edebilecek mi? Evet, Nadal'ın gidi aslında Nadal'ın bayağı ciddi bir rekor değil mi? En çok Grand Slam kazanan o mudur şimdi? Nadal mı? Ya Roland Garros'ta 14'lük rekoru var tabii. Hem kadın hem erkek için. Grand Slam'lerde de erkekler arasında 22 Grand Slam'le birinci durumda. Yani Federer ve Djokovic'in 20 turnuvası var. Yani bu üçlü zaten çekişe çekişe yıllardır geliyorlar. Federer öndeydi. Diğerleri gelip yakaladılar. Şimdi Nadal onu geçti. Yani yaşları düşününce çok ileri gidemeyecekler bundan sonra belli ki. Ben Nadal belki çalamayabilir. Djokovic'in birkaç şansı da olacaktır. Belki yani onu yakalar, yaklaşır, böyle bir şey olur. Ama yani işte çok çok ilerisine herhalde yani 25 falan olmayacak gibi geliyor bana. Evet, bu 22-23 evet. Civarında kalacağız gibi geliyor. Peki, evet bu şekilde biraz da gerçek spor konuşarak bitirelim dedik. Öbür türlü skandallardan baş alamaz haldeydik zaten. Alp, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.